gdzie się zdarzy. Historia z polskiej rap branży. Kto swoją skórę raz tym sparzył. Popyt był zawsze wyznacznikiem podaży. Za siódmym wielkim miastem, za siódmym klubem. Małe piekło, które zbudowali sobie ludzie. Miał sławę, a tu znikło wszystko. Czar prysk, choć podobał się grupistkom. Zdjęty z afisza, jak człowiek z marmuru. Dziś już w dupie, choć wczoraj był guru. Do muru przyparty, bez żadnej szansy. Koniec platyny, nie będzie melanży. To nie sen, życie to sen wariata. A to oddech wymarłego świata. Coś umiera, by narodziło się nowe. Sprawdź patent, rapę supernowe. Za siódmym wielkim miastem, za siódmym klubem. Małe piekło, które zbudowali sobie ludzie. Babilon siada na tron. Bez refleksji życie to wielki błąd. Za siódmym wielkim miastem, za siódmym klubem. Małe piekło, które zbudowali sobie ludzie. Babilon siada na tron. Bez refleksji życie to wielki błąd. Mówią inaczej, choć robią inaczej. W wierszach ukrywają sens swoich znaczeń. To pusty slogan, nie wierz mu raczej. Mali krzykacze, o małe stawki gracze. Jeden pisał dużo o białym topcu. Wciąż chce koksu, choć życie mu popsuł. Drugi swój talent budą rozcieńczył. Dziś bez pieniędzy, zobacz jak się męczy. Pisał o zasadach, o niuansach życia. Dziś akwizytor szlifuje bruk na ulicach. To jest show biznes, to żadna tajemnica. Prawdziwa treść, prawdziwa estetyka. Wciąż na rymy, na pięści odchodzą bify. Tu ten sam krzyż niesie Jezus i Antychryst. Bądź bystry, zobacz co grają. W imię hajcu za hajc się sprzedają. Za siódmym wielkim miastem, za siódmym klubem. Małe piekło, które zbudowali sobie ludzie. Babilon siada na tron. Bez refleksji życie to wielki błąd. Za siódmym wielkim miastem, za siódmym klubem. Małe piekło, które zbudowali sobie ludzie. Babilon siada na tron. Bez refleksji życie to wielki błąd. Wiesz co, z tym jest nie tak. Hip-hop to cięższy problem niż heavy metal. Może to koniec, ostatni etap. Ludzie zagubieni w dietach, w białych kreskach. Część ćwa, brał szuga nektar. Grzeszni ludzie, nie oaza w swetrach. System pogoni, większa presja. Już nie pamiętasz początków, amnezja. Mówią inaczej, choć robią inaczej. Gonią papier z MBP wodnym znakiem. Kiedyś miałem styl błyszczący jak lakier. Dziś zmatowiałem i rdza z tym drapie. SOS nadaje na swojej traktwie. Wciąż walczę i mam życia pasję. Coraz mniej wierzę w tych ludzi. To był letarg, więc czas się obudzić. Za siódmym wielkim miastem, za siódmym klubem. Małe piekło, które zbudowali sobie ludzie. Babilon siada na tron. Bez refleksji życie to wielki błąd. Za siódmym wielkim miastem, za siódmym klubem. Małe piekło, które zbudowali sobie ludzie. Babilon siada na tron. Bez refleksji życie to wielki błąd.